نحنو نقص علیکا منگا بیانو پتا باندے دا بالکل رشتی نہیں تھا لگا صورت کاپ کے چکل واقع شروع کی نال تم داوی نحن نقص علیک نباهم بالحق دا بالکل رشتی نہیں واقع را دوم بالکل رشتی نہیں واقع را نقص علیک چھ بیانو یہ منگا پتا باندے منگا بیانو علیک پتا باندے احسن القصص دیر غرا بیان احسن القصص قصص پہ مانا را بیان دیر غرا بیان صداقت النبی شو دلتا ہوں 102 نمبر کی ہوں 109 نمبر کی ہوں بما اوحینا الیک فسبب دوحی کولو زمونگا تاتا ما مصدریوں کرلا فسبب دوحی کولو زمونگا تاتا حاض القرآن دی قرآن لرا دا قرآن عربی وین کنت من قبلی او یقینا ویتا مخید دی وحی کولو نام ہی زمیر ایحا تراجے دے انا بما اوحینا کچھ پروتتے مخی دا وحی کولو دا دی قرآن لمن الغافلین خامخا دا بے خبرنا تا تا سبتا وچی سب علیہ السلام کلا تیر شوی دے رون سوکو لار سوکو کم کم کارون شوی دی دا خو تا تا معلومات نو چی کلا واقع ختمی ناخر کے وم داوی چی دارتا ما ذکر رکو ما کنتا تعلموها تا تا دے علم نو معلومات نو لمن الغافلین دا مانا چی لم یخطر بے بالکا ستا پزڑک دا خبر نہ تکڑے دلے چی دا سے وم چھتے شوی قصہ شروع کی گی از قال یوسفو دا خوب دا بیاننا کل چی ہوئی یوسف علیہ السلام والسلام لے ابی ایخ پل پلارتا یا ابتی ایدما پلارا بچے با پلارتا دا سوی یا ابتی او پلار با بچی تا دا سوی یا بنیا ورپسی را روان دے اتا بی راتا ہو خو پلار با بچی تا داوی یا بنیا دا بنی او او بلکہ اے بچیا اے بچوڑیا اور ابل بوتا ہم پا احترام سر نمخری والد ماجد یا بچی انی رأیتم احد عشر کوکبا یکیننا مالی دلی دی پا خوب کی یول استوری دے توی رویت حلمی تو رویت کسمو ندی کنا یو اگا قتل لی چی پستر گو سر ری رویت بسریو توی رکی گی یو اگا لیدل قتل لی چی اعتقاد سر تعلق ساتی دے زلو لیدلو اگے توی رویت قلبی رأیت اللہ اکبر کل شئین محاولتا و اکثرهم جنودا زما دا عقیدہ دا چی اللہ اکبرو عقیدہ میں دارا چی اللہ اکبرو اکا صدیق اکبر وے ما دا اللہ نے نو چھتو ما تو صدیق اکبر مطلب دا ندی چی اللہ اکبر پہ ختمو ما یعنی رستو چی کم صحابے کرام دی پا دیکی دا دے رو چھتا مرتبرا ندی توی رویت اعتقادی نیو رویت اعتقادی دے یو رویت بصری دے او دا آغا رویت دے چی دا خوب سر تعلق دے علامہ آلوسیوی تفسیر کی روح المانے کے خوب کی لیدلی دیما احدا عشر کوکبان یولس استوری تمیز دا عدد اوسط مفرد منصوب ہوئی احدا عشرن رستو کوکبان لکا تسعون و تسعون نعجتن التا مفرد منصوب ہو دلتا احدا عشر کوکبان یولستوری والشمس نور والقمر اسپمیم رأیتهم دا تاکید دے لبعد العهد مخی رأیتو لگ ذکر چھوڑان دے نرستو رأیتهم دا غیر پار تاکید یا دا رأیتهم جملہ مستانفہ جوڑا کا تپوسی تنو کو سنگ دلی دلی کسی چھو کولا ورتا کنا جی ماں کو یول استوری لی دلی دی نوارا اس پہ میں خوب کی لی دلی دی نپلار ورطوی بچی سنگ دلی دلی لی دلی دی نواتوی رہے تو امی دی دل دی لی ساجدین چماتا جزی کا ان کی دی یوسف علیہ السلام نوار لی دو اس پہ میں یہ لی دا دا نوار رنہ بی ذاتی اور دا اس پہ میں گا نور القمر مستفاد من نور الشمس پہ نوار کے رنہ زیادہ ہی پس پہ میں کے لگا کم ہی پس طورو کے دا دینوں کم ہیں لما مفسرین ہوئی تاویل کے چه دا نور او سپمه ده پلار او مور دی. الشمس دا والد ماجد دی یعقوب علیہ السلام، او دا القمر دا یوسف علیہ الصلات والسلام چه کم مور وا هغه طرف ته اشاره ده، او دا ستوری دا یولس یولس رونه دی ای طرف ته اشاره ده کدی پورا درزنو سره د یوسف علیہ السلام نه نو چه دو خوب لیدل نور یولس پات شو په یولس کې یو سکاو او دا لس پکې نه سکاو. دا د صدیق قول له صدیق قول له دا ته ډیر اعتبار نه لکه کمزور غونته کړي چې د قمر نه مراد خاله واخلا دا غوي چې مور مړ شي وو یوسف علیه السلام مور مړ شي وو نو مراد دی ده کې ماسی دا ځکه ماسی د مور غونته کیږي چې کله مور نه خلق وی کنه یې خاله جی کا گر نه هی او پښتو کې مونږ وایو یا مور لنګا یا ترور لنګا لکه د دې ډیر لوی عام مقام دی خونم مور جوانده وا غور دارا چه مور تینا مرادو او دیه لیدلی دی پا داس حال که چه ساجی دی اینو چه سجده کون کی دی عاجزی کون کی دی رستو بارا دی خوب تعبیر وزی فخر رو لہو سجدا کلا خوب سڑی ہوئی نی خو تعبیر یه زر نی کلو نا پیو لگی شل کالا پس سلویخ کالا پس خو لیکن اگر خوب چه دلی دینا پایی که بسیی تعبیر و پکیدن ناغا داغی خکل موجود وی دا سی وقت که چه خوبی لیدل ده ما اس وقت که ذکر رو که چه غور قول داره چه وو کال عمره و اگر چه ابن جوزی یا نور و بلا بلا اگر دولس کال اولس کال ام ذکر کردی دی و دا غور قول ده دا اشارات رو قرآن نمالومی گی چه دا وو کال وو دا دین دا ام معلومش ولا چه دا یوسف علیہ السلام رون ام پا دیک دیر ماهرو چه ده خوب پا تعبیرون بانو پیدلو زکر چه قرآن که وست راضی کن ورطوی لا تخصوصو رویاک علا اخواتک ده خوب تا خوب ذکر که ده خوب نه خبرش و روش ولی چه خوب ملی دلی ده قال یا بنیام ده توی تنبیه ناسحانا ده تعبیر نمخی مخی تعبیر ورطا نخی دتا خو خوب پوش یعقوب علیہ السلام چه دیرو چه تعبیر دلی ده اسے نہ چاہ نورم پوئی گی لالاگان دے لالاگان تو پتہ ہونے لگی قال او وت یعقوب علیہ السلام یا بنیا اے زما بچیا چاہ وت یا بتی ہوئے کنا تے وہ تو خود یا بنیا وینو او ستا تہ پ بس کے اوتن وی بابا خوا کے نا او کیلنڈر دا سے صفق من تکی ایا مشری تے وہ تہ خامہ کا جواب کے داوے چے اون وسیا اتا تو اترو نتبو توی چاورو آرو چی آبتین یا بنی شکنا لا تقصص رویا کالا اخواتکو مبیانواد اخفل خوب علا اخواتکا اخفل طولو رونو تام می دغی سکت بیانوا او می دی ناسکو تا بیانوا ناسکا خو ناسکی کنا لیکن دا سکا چکم بنیامین دی دتا ولی بیانوا زکا چه ماشوم دی د خلی نه به خبر اوزی نو چرته چې کله در راست خبره چا سرک دی ماشومانو سره در راست خبره مکدا هغې بیا حل وی د هیڅ پته لګي زر وی حل به وایم حل به وی ګډوم وی هم نه ګډي یې بیا حل ماشوم ته خبره م کوه هر کس که ماشوم دی خو علت دغه دی چې هغه حل وی که نه او برداشت یې نشي کولی نو بیا غتاړو س خبره مکو کو خوب یې قبل سی فیکیدو لکا کیدا دا علت د لا تخصص د پاره پیغمبر چې کوم خبره کیه کدن نډې راوځي ولې م بیانوا دیبا چل جوړ کی تاتا چل جوړول اله با جوړ کی تاتا اله جوړول ډېر کېدون ذکر راضی بو وسو اگر چې تعبیر دی نش بندولې چې سکیږي هغه خو بکیږي چې سدی هغه خو بئی لیکن چل برت جوڑ کی تکلیف بدت دور اسی ان شیطان دا بیا علت تر فیکیدو دا پارا ور یکیدو علت تر لا تخصص دا پارا او ان شیطان علت تر یکیدو دا پارا ان شیطان للانسان عدو مبین یقینا شیطان دا پارا دا انسان دشمن اخکار دیم دے دا تعبیر نمخ کی ورطا یو نصیحتو کو راوی خی کو دو تنبیه نرستو تعبیر ورته اجمالا ذکر کی چې الله ولی اوچتی خوب کول دی بس الله تعالی ترقی در کی وکذالک هم دکشان تا چې خوب کې کم رفعت او چتوالی ولیدو او خیسته حالت په خپل ولیدو نو دکشان بکیږي یجتبی کا ربک غرکی با تعالی ستارب صلی بری غرکی تپارا د نبوتو طالبا پیغمبری در کی ابن جوزی دویم یجتبی کا ربک طالبا غروال در کی دی بتا تا ٹٹی گی دی بسر ٹٹی تازیم بکیستا داوی مقاتلو علامہ آلوسی دائے ذکر کرے دے یا پا سجدہ بری اوچتی ایا پا نبوت بری اوچتی ستا رب دے ستا تربیت کی ظاہر کے بسختی لیکن دا سخت برات و تبدلی گی وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ او خیبات آتا تعبیرات دخوبنو تعویل تعبیر الاحادیث دخوبنو یاد وی مانا دا مشکل و مشکل و کارون و نتیجے چھو دیر اگران خبر آتا ترا پیخشی سکدل روڑی تخپل را پیخشی مطبع پائے پوئے گی ففہمنا سلیمان ویخت برا سے اگر مسئلہ بر اخپل ذہن پا بنیاد بانے حلقے روح المانی اللہ تعالی دا سے فکر رسا در کرے دے دا سے ذہن ساقب در کرے دے چھو داغے پا وجہ سرہ بر مشکل نہ مشکل کارو اگر تو ذر حل کے او پا خپل ذہن سرہ بر داغے اگر حل اگر او باسی تعویر الاحادیث علم و حکمت ہو تعویر الاحادیث دا پخانو امتنو دا کتابنو دا پیغمبرانو حالات ہو دا بتال اللہ در کی دا بتز دکے ویتم نعمتہ علیک عام او پورا کی باغ پل نعمت پتا باندے نبوت والا نعمت ستا وار دے کہ نم یوسف او یوسف او یوسف او دا نعمت بہم پتا تام کی چی دا طول لالا گان برازی او محتاج بے استان بغواڑی خیرات بدن غواڑی تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین وعلی آل یعقوب او دا نعمت با پرکی پا کورنے دا یعقوب علیہ السلام تمام انبیاء پا کرال اللہ چی دا سون دی دا طول یادید دا دا چی کم بچی دی پا دے طولو نو گویا نعمت کے بعد دا یعقوب علیہ السلام دا خزیم دخلی کن علی آل یعقوب دا اولاد با پکیم دخلی دا یعول اس چی کم دی کما اتما علی بوائی کام لکه څنګه چې دا نعمتونه پوره کړې وو ستا په مشرانو باندې ابوی کې واز مور او پلار نه ستا په نیکوم ستا په اور نیکوم حدیث کې راځي الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم یوسف علیہ السلام د پلار نوم یې یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام د پلار نوم یې اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام دا پلار نومی دے ابراہیم علیہ السلام کما تمہا علی بویک من قبلو پلار او نکدا مخی کنا تا زمانے پہ اعتبار سرا دیل تقدم زمانی حاصلی لا تشبیح چدا من کل الوجود ندا کما تمہا تشبیح دے کافو و تشبیح کے دا قانون ابن حجر لکلے دے اور چاہ لکلے دے چی تشبیح من کل الوجود نی چی اوتن تتاڑ ہوئے خردوی خریوتا ہوئے خرد و تاڑو وے تا ادا مطلب نہ جیسا لورخ پی بے او لکے بے نہ حماقت او بے وقفتیا چکم وس پہ مشہور دے پائے کے تشبیہ مرادی کما تم مہا کلت دے او خصیص تشبیہ ہو دا خراب سی سرور کی مسلم کے روایت تے ان الدین لیارض الی الحجاز کما تارض یا تارض الحیت الی جحرہا دا دین با حجاز مقدس تا دا تیرا گنشی لکا مار چرا گنڈے گی خپلی سوڑی تا گور دا دین تشبیح دا مار سر ورکڑلا مار سونا خطرناک دے او دین سونا اوچت تے او دا سوڑی او دا حجاز ہو تا دے پا منز کے تشبیح جوڑا کڑلا دا تشبیح دا قرآن و حدیث دا اصور نمعلوم را چھ پا دے که من کل الوجوم و ماسلت نی دا دا ہر جبی دا محاوراتو نا او دا لغت دا اسرار و دا رموزو نمعلوم را چته چاله او سیسره تشبیه ورکه مدانه چې ټوله کشه پکې راشي لکه او تند او خا عالم دی ته ته چې شیر سرحد دایدا مطلب نه چې داغه لکه او شولا کتا ہوتا شیر ہوئے کنا ایا بوز دے گڑی بیزے ماتی یا بیر اخلین بدبوئی خیجی یا بدل دل تب بھائی لکا دام ذری چکم کارون اغاو پاکے ٹول من کل الوجو راشن کما تم مفسرین لکی تشبیح من کل الوجو ندا من قبل ابراہیم و اسحاق چ ابراہیم و اسحاق علیہ السلام دی خپل نو میرے تواضع د وجنا ندے غستے شاسف ان ربک علیمون یقینا ستا رب چ دے علیم ونغ پو دے پدی پوئی گی چ نبوت کم دے کے دما اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ چ دے دے کے دا پیغمبر خپل کے دما کنا محل پی جنی دا محل دا استعداد او دا صلاحیت مطابق معاملہ کی حکیم او حکمت لریم فی تدبیر خلقی دا مخلوق تدبیر پا کمی طریقے سے رکی نہ پائے کہ دا اللہ رب العزت دیر حکمتوں نے دی لقد کان فی یوسف و اخوتہم آیات للسائلین خامخا پتا کی سر اشتا کان اشتا وس حالی مانا بکے ونا وخو خود خلق وس شترے فی یوسف پا خبر دے یوسف علیہ السلام کے فی خبر یوسف آزاد المصیر و اخوتہ او ددو پدی رونو کے ترونو پدی خبر کے آیاتن دیر نخیر قدرت دیر برتنام ہر چالشتا خلی سائلین خصوصاً دا پارا دا سوال کا ان کو کہ سائلینی او کہ غیر سائلینی دا قرآن طریقی یو ذکر کی بل پہ کیاس کہو بیا نکل خیر چاچ سوال کڑے دے سوال چا کڑے دے نمبسرین ہوئی زحاق قول دارے چی یہودیان ناغلو دا نبی علیہ السلام نے تپوس کڑے دے چی حدثنا عن امر یعقوب و ولدہ منگ تو یعقوب علیہ السلام دا کسو کا امتحان پہ کو دا روح بارہ کے تپوسے کڑے دے دا اصحاب القاف تپوسے کڑے دے دا دے واقع تپوسے کڑے دے چی دا یوسف علیہ السلام دا واقعات لگا ذکر کا دی کم زے کے اسے دلو کم زے ترال لو دی قضائی دا مصر نو دا شام نو دا کنعان نسنگ دی کڑر آغست رو دے دے کے بعد شوی دی نو اغیت ہوئی چی آیات للسائلین او آیات ان دوم دی چی پدے کے دلالت تے دا نبی علیہ السلام و سلام پر اشتنوالی باندے چی قوم تا دا خبر ذکر کی بید کتابونا دا قتلونا نوالا ورزی کتابونا امی پیغمبر دے خود واقعی پیغمبر دے او آیات للسائلین دوم دی چی گورے انجام تا گورا دار سیز انجام کے دن نڈیر خبر اغپ رتی دی خوب والا رشتیا کڑے دے دخپل زان کنٹرول ساتلے دے شہواتونا او چکل نا امید شیو انسان دو خوشحالی والا دیر زیادت ورکی ینزر الغیث من بعد ما قنتو نکا سائلین شو کا غیر سائلین شو دا ٹول دا پارا پدے کے فوائد دی زکا پدے کے عجیبا عجیبا خبری دی ناشنا ناشنا رازو نا دی اغا سنگا کرونو وسرا حسد نکو نو کوئی کے باہن غر دے دو او کنک کوئی کے نگر دے دو نہ کافلے والا بنو چتو کا کافلے والا نو چتو نہ مصر تباہ نہ رسے دو کا مصر تا نہ رسے دو نہ عزیز مصر کرا با نہ پات کے دو کچرتا عزیز مصر کر نہ پات کے دو نہ سیاست بے نزدکو او دغے باچا عزیز مصر پد اعتماد کرے دے رست براش رضوی غن تکے جو کرے دے کچر تبیال تا داغد آخ دے خزے تخپل خواہش اظہار نکو نا پاکی بے نا معلوم دلا او کچر تا دا کاروائی نو اشوے نا جیل تا بنو تلے او کا جیل تا نو تلے نا دا بادشاہ چکم ساقی وغبا نا پی جندو او کا دا بادشاہ ساقی نا پی جندو نا بسنگ وی چیز ورزم او یو سڑیشتا پا جیل کی او غو مالا در خوب تعبیر را کی او کچتا دا کاروائی نو چی اغیر پا منز کے واسطوا نو بادشاہ تبا دا علم و فراست و پا تعبیر کے مہارت او اگر نمعلوم دو نو بادشاہ با نرا گوختو او جی بادشاہ رو گوختو او خبر و سروک لکل لمحو مذاکرات کامیاب شو نو داغین رستے و تویلو انکل یوما لدینا مکین امین لاڑو چت شو بادشاہ شو د کوئی دے غردے دو کے دن نہ بادشاہی پرتوا د ہد ہد پالو تو کہ بلقیس ہدایت پروتو اور دینا سوکھ نہ خبرے گی فمنس کے دو نہ کڑے دی آیات للسائلین فی یوسف و اخوتی فبارد یوسف علیہ السلام و داغ درونو کے فخبر دو یوسف علیہ السلام و داغ درونو کے آیاتن دیر نخری دلائل لی نفارد سوال کو ان کو جمہور خوی چی تپوس چاہ کڑے دے یہودیانو آلیمانو کڑے دے سوال چلو تاغی خولے دے نور بیا چہر چاہ کڑے دے شیخ حسین علی رحمہ اللہ اغا فرمائی چی کم دا مکی قریشان دی دا سائلین دی یعنی دی پا توحید اعتراض کی اصل کے نو معترضین علی التوحید لا پا دے کے ہم دیر آیات تی چھو گو راغ کی دی چی اللہ اغواڑی دا اللہ پیسلہ سکرا واپس کولے نشی از قالو لیوسف و آخوہم بلا مرحلہ ذکر کی دا یوسف علیہ السلام دا واقع مراحل مونگا مخ کے اجمالا ذکر کرن کلچو ویل دی لالاگانو ویلو لسو تنو بنیامین پکے نو کو معشوم لیوسف و آخوہم خامخا یوسف علیہ السلام واخو ددارور بنیامین احبو الی ابینا منا دیر خواگ دیم زمونگ پلارتا زمونگ نام و نحنو عصبا او حال لارے چمونگا پورا یو مضبوط ڈلیو رقابت چورتوی حسد چورتوی اگر دے ناسکو رونو دے یوسف علیہ السلام و السلام سرا اگر پیداش احبو چھے دا پیغمبر خوخ دے کنا احبو خو پیغمبر دے یعقوب علیہ السلام کنا نبستا دے ہم خوخشی کنا فکار خدا ہو چھے یوشے پیغمبر خوخ کو نتولی ویچے دا شید ما بدشی احبو الی ابینا لارے پیغمبر دے دا پیغمبر قول خوخوا دا پیغمبر عمل خوخوا اگر چھے تے پہ چل نہ پوئے گی اگر چھے پہ حکمت نہ پوئے گی چھے ردکے سے چل لے چل با پکی کنا گو پکے چل منتی میاش داول نہ معلوم ہے سو چل بو سو نور بو پکے زلے دو پڑکے دو سو تعداد و صلاحیت بو پکے ہو چلے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یقین داو چلے دن بس شی جوڑی گو چت استی و شخصیت تا دیو جنے و سرمین ساتل محبوبیت احبو الی ابینا من نپلار زمون دے و نحن عصبا دے مانع ذکر کدا اجنبیتنا یر چسو کے ولا گٹی کنا ناغ سرمین نکی زوانان مونگ گئیو مٹے اللہ مونگ لرا کڑی دی کار قسم مونگ کو پیسے والا مونگ ورکو خرچہ رکور مونگ سر ترسو اور مینہ دا کوکا سر دا مینہ دا یوسف علیہ السلام سر دا پا دے چلن پویگو احبو الی ابینا مننا دا رقابت چپک پیدا کو دا سبب دے یوسف دا فراق ہو دا یوسف علیہ السلام دا جدائے اصل کے یہ دا بانڈے دا جون اباسی پہ چل چل کے اللہ رب العزت ہو زکا حکومت ور کی کنا دا خاریے تے رسی دا سیاست مرکز تے رسی پا بانڈا کے وسڑے بانڈائی دا غزے نے لڑکی دا دی پر ازڑنو کے دا رقابت پیدا شو ان ابانا زمنگا دا پلار لفی دلال مبین خامقا پا خطائے اخکارا کے دے پا دے مقدمہ کے ارا خبر کے نکو خود دیکھیے چکم خطائی دا بالکل خکار دا یو طرف تا ظلمی کسانو زوانانو او بل طرف تا دا معشوم چرکار کا سب نرے او دیکھ دے دا دی سر من ساتی دلال دار ابن زید مانا دا چتہاری خطے دا خطا من رائی ہی زکا قسم گمرے و تو کاروان دے کنا بیا خو پیغمبر دے دو ایمان نوزی خلق پا گلا دا باز کی چی دا ام پیغمبرانو کنا دا بالکل نو خدا دا چی مسلمانان خو کنا مطلب ادارے چی پلاروں پا اجتہادی خطائے کرے پا کم مسئلہ کی حافظ ابن کثیر فی تقدیمی ہی علینا و محبتی ہی اکثر مننا پا دیکے چی دے پا مونگ بانے ورمخ کے کو مونگے تے نروس تکڑو مین دسر ڈیر دا او مین دا مونسر کمرا فدی مسئلہ کے دے لگ پخطا ہے کہ دے اجتہادی خطا کرے یا پا منخ کارا کرے دولال دولال منی توم ہوئی دا محبوبہ دیتا چھے کلا خطاب کی گا نا پگلی ورطوی کل دی صحافت کے پگلی پاگلہ لکدار منی تکرے دولال نا پا منخ کارا کرے اقتلو یوسفان اب اطرحوه ارضا یخلو لکم وجہ ابیکم ویرازے چھے مشوروں کو مشورے تو جدا شو لس کسانو یار رکوئے چھے ختم شی نخبئی چھے دی نوی نکنا نمونگ تب اوزگار شی گورا خبر خدا وہ طریقے غلط را دا خبر چھے زما دا خپل پلار سر مینے دا پلار پر رڑکے زما مینے دا کلی جذبارا تی داوے کنا چھے دا مونگا دا مینہ دے رپلار پر رڑکے پیراشی خود طریقے خلط ہوا کلا سڑی کے اخلاصی مینہ ہم سا پخنیت باندی خود طریقہ غلط ہے لکہ وکس ہوئی یارا دا ماں کارڈو زنا تا نیت نشتا خود لگا اندر کے زنا دے لکوما کسا بچی بچی پیداشو تو جہاد لے لے گا ماں چھے دا دشمن پہ ہوا جم اس دا طریقہ غلط ہے جہاد کو ٹک دے یا اوکس ہوئی دا پاٹلے داؤ نے کٹ کو ماں ذرا پاٹلے پو نہ سکو ماں کوئی اوسو دروازے جوڑو مل تو رکھ دے کور جوڑی گی نہ ایک بڑا دروازے ال تک ور کمیلا لگ ثواب میں اوشینو فدی وجہ دا کو ماں کور کار کھلے دے دروازے جوڑول خو خودی جہاد لتل خودی خود طریقہ رے غلط دا خق برا دا چتو جما مینا دے رہے پلار اور پیغمبر پر رکھ پیراشی خدا چی یوسف پی رکے دا طریقہ غلط اشوا اقتلو یوسفا وجن یوسف علیہ الصلات والسلام لرام یورا ادارا للا لیکن اللہ مالوسی لکی چھے نور و اتووے لو چھر دا خبر حسین دا خلاف الظاہر معلومی گی وجل خونے جی پکارو چھے پا گوڑا امریکہ نا نظاہر و تیسا جاتے بلے اولار شترے چھے دے با روکشی پلار باوتا نگوری او منگ باوتا نزدیشو بغیر دا وجلونا نا آوان دا بلیتین اختیار کا یو تدبیر خدا جوڑ کو اغا ناک اغا پاس نشو دویم اویترحو اردن دویم تدبیر دے غربتو فردیسی کا اجنبی کا روکے کار دے دینا اویت رحو یا اغرد دلرام اردن داس ازمکی تا اردن موصوف ہو یخلو لکم وجو ابیکم چھ خوشی شی تازو تا خالی شی تازو تا مخرق پر پلار مون خم دا غوارو کنا محبوبیت غوارو یخلو لکم وجو ابیکم چھ پلار را تا دیر پا مین غک کی اور پلار خوخیو داس باو کو چھ لر بیکو چھ دا پلار دا مخ خالی شی یار دا کار کو کھولے نہ لیکن دا سخ خبر ہے جی دا کار کے خیر درست و توبہ و باسو کنا آخر کے جی بڑھا گان شو توبہ و باسو در جوانی توبہ کردن شیوئے پیغمبری استو وقت پیرے گرگ ظالم میں شوت پر ہے دگار پزوانے کے توبہ و باسا در پیغمبرانو تری کرا اور چوے چی بڑھا کے گما توبہ و باسم ندا سے خو روس تو شرم خم تو وہ باسی وی زما تو برا گڑا نما تو ما فریزگار ما تولی نیچی کنا تا طریقہ غلط را چکا خیری اجل زمان گیره اپری دما روس تو بنیک جوڑے گما اور ادری کالا پس بس اجل روانے ما عمری لچ زم نا را غال نچ رازم نو با گورے را تا چلی تمہیں فتکونو من بادی بادی بادی سکے خدا غوق نشورو کا کنا کا خیری چی دامنے دا فصل سنبال کو نخور لی سور کو ما سکال خواتا برابر نیما دوکال پس بدا کار کو ما فتکونو من بادی قوما صالحین دا سے مکوا دا غوق نکار شورو کوا کا غلطی رکڑی نتوبا اغاو باسا نرستو با اللہ پا مونگ با نمد منی نظرو کی کنا وزب دے رکو اور اس تو توبے اباسو دوارا کار بوکو و تکونو شے بتاسو ممباری ددین رستو چدے رخشو قوما صالحین قوم نیکان توبے وباسو بے توبتے علامہ آلوسی تفسیر کی لکھی اور رستو بمونگا درستکار شو نیک بخ بشو جمہور ہوئی بیا باڑ سوکوی نجی داغا اوران کاری دی قال قائل منهم مشورہ شورو دلا قال اوی قائل منهم یو ویون کی پدی کی قرآن کو نده ذکر کرده چی سوک دے خو مفسرین وی چی دا یہودا رے دا غرور پک ورتو ویلو لا تقتلو یوسفا اقتلو یوسفا خو غلطو موجن یوسف لا بلکہ والقو فی غیابت الجب اغردوے دلرام پا یو گمنام ڈڑ کچکوی کے غیابت الجب دا چکوی چوبو پک زیادت نی بانڈار کوی پا میرکی چھ مڑم نشی اور رکشی یو ڈڑ کچا کوی پائے کے ورو غردوے چوبو پک زیادت نی ایرے یوزاو تداویر دی اللہ مالو شری کلی جدلتا چیر دم مکوئے خو خامخا چی سکوئے کنا نبیا پا دیبانے لگا اکتفاو کے کنین وڑو دگا کولو ام نلی پکارو بحر المحیط کے ابو حیان لکلی دی غیابت الجب داد کوئی دا دیوالو نچی دی پا دے کے یو تاک گونتا کے باغی پر خودو قطر اخپا پا کی گزی تاغیر پاردہ سے یو لوے زیر پر خودا دقا دیکھے دیکھے دے چھ دیکھے پرو تھی نو بس یا کچا زناورو خوڑا مرش آرسا چل چوشو چا بوتا خوچی سے کی گی نو کی گی با خورک بے کو یلتقت ہو بعض سیارتیم اوچت بکی دلرا بعض سیارتی بعض قافلے والا یلتقت ہوئے کنے لقیت دیتا ہوئی دا دین معلومی گی یو اشارہ دا قرآن لقیت دویم اشارہ دا قرآن دا روان دا شرمخو چی شرمخی خوری او لقیت ورتوی ندے معشوم نابالغ ہر سو عمر چو خو نابالغ زکر منگوی چو غر قول دا مفسرین و بداشی چو او کالا دا او کالو خبر دا بعض سیارتے بعد قافلے والا دا دین دا لقتے و دا لقیت احکام رو باسلی دی یو لقتی لقتا چه اسی یو شی رک شی تا چانا سا شی پا دی لارکو غرزی گی بلی راوالی او لقیت چه بچی چه تا زی پا دیو غرزی گی نالے کے پروتی او اگا بچی راوالی داقی کم احکام دی تا لقیت وی بیا سیارہ قافلے تا بھی لکی گی سیارہ پا نوی عربے کے موٹر تا امی کنے چه کم گردی دن کی سیارہ و ستارہ یو ستوری کنے یو سیارہ تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار ہو کردار تو ثابت و سیارہ اقبال ہوئی ستا رخبل و اسلاف و سرسکار دے چی سلف و مشر و مشر سنسبت نشتن تو تش دا خبر ہوئی اگی کے کردار ہو تو پا زی اولاڑے اگی سیارو گرد ایدل موبائل ہو تو پولیس موبائل گرد ایدل لا گرد ایدل کل یو دے کل بل دے دین دا پارا سیارہ قافلے تو یقیم گردی لا گردی این کون تم پائے کتا سے سکار کا ان کی نوم دک شانتے ہو کے جبتے اور سوئے اور غیابت الجب اگے تیارود کوئیتے اگا اور سوئے کوئی یہ کم دے دے چاویری دی چوردن کے دے چاویری اردن نہ درے پر سکھا لرے دے خولا کا غور قول لارے چ دے یعقوب علیہ السلام چ کم کلے دے دین لغون تک یو سو منزل آخوا کو یہ ہو پمے رکھی ہم پاگے کے بے غرضو دا تدبیر چی دین آغا پاس شو قالو یا بانا تمہیدو دا مطالبے دا پارا یو مطالبہ دا یو تمہید دے یو تمہیدی تقریر چی شو روکے یو مقصدی تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی کل اگت تمہید جوڑ شی او خبر مختصر ہے دی اس اگت تمہید دے لے جوڑی چی دمون کا مطالبہ دا اومنی قالوا یا ابانا دا تمہید دے ارسلو معنا دا مطالبہ روس قالوا دی ورتویلو یا ابانا اے زمنگ پلارا احبو الہ ابینا یا ابانا زمونگ پلارے ما لکا پتا سچوی دی سدی تالرام لا تامنا مونگ کے گورے سے چل نشتا مالکا دے لوی پا مونگ سے چل نشتا پتا کے بس چلی چی پا مونگ ادبار نکے مونگ دا ادبار خلق یونو ما لکا سدی تالرام لا تامنا علی یوسف چی تو اعتبار نکے پا مونگ باندے پا بارد یوسف علیہ السلام کی اڑو چرتے مونگ سر لے گے ننو ما شم دیڑا بے ازاد شی چرتا خود مونگ سر لڑ شی وَإِنَّا لَهُ لَنَاسِحُونَ دا دا اعتماد دا پارا مختزی ذکر کی اعتبار رابانے کوا زنگا مونگ دا دا خیر خوایو پا خیر خوا خلقو بانے اعتماد پا کار دے نو پا مونگا اعتمادو کا سونا زور ولور کی دے انا تاو گورا او دے لہو تاو گورا او دل لناسحون دے لام تاو گورا پدے چلی روکی دا نصیت پا جامکی روکی پیغمبر ہری او ناسح دے ناسح امین شیطان دے رنگ کے راغلو کنا وقاسمہما انی لکما لمن الناسحین وانا یقینا منگا لہو ددر پارام لناسحون خامخا خیر خواہی لٹون کیو ددر منگا خیر خواہیو اس مطالبہ شوروش والا ارسلہما نام ابن جوزی نکلی دی ذات کے چھے بنیامین یہ اول تیار کا چھے ہوا ہے کنا پلار ترے چھے دے مونگ سر پریزی دا یوسف نداغ پا خلبانے و تا خبر و رسولا او یا عام دا آیاتون ندا معلومی کی چھے خپلے و سر خبر کردے دا آرسلوم اولے گا دے مانا مونگ سر سارا تا مونگ سر اولے گا ناغوی لیحزننی دے خفا کی گما ندیو تاوی مالک لا تامننا ادبار رابانے اوکا سارا تسل جی یارتا چر جنگل میں وی اخری اول ایلا شلطالان بہ اخری پشلطالان بانے دو گکی پل اموانے دو گکی بس کمکل کس پار سے دو گکی پنزل اموان والا ور کا نبیا خبر نور نوری شروع کی تا زنگل میوے با اخری گرگوری با اخری کرکنے با اخری بڑا بیرے با اخری سوا بیرے با اخری خو بیرے با اخری سب بیرے با اینو کار یو بیرے دا خو یو میوہ در زنگل چی دی وقت کمی میوے لگی دیری دی اگا با اخری یرتا مسئلہ معلوم شوا عام در زنگل میوہ خوڑلش گر تلڑے رگر لمن کے کرکنی دے ٹولے رگر لمن کے کڑکنے ٹولا ہوا ٹولا ہوئے خیر دی اجازت دے رہتا یا حال تک جکم دے نو اک ماں و آسا کلا خریڑی دی اوغدان لٹولے نہ ٹولو لشی یا رتا رتا سرے دو تو ہوئی اب سری گی ویلعب او لو بھی بہو کی یلعب لو بھی بہو کی ماوردی ہوئی چھے پیغمبر تا مخ کے دلو بے خبر کی او غپ ردم نکی اور اس تی لیگیو ما معلومی کی چھے لو با مباح دا تا دی اجازت شترے چھے سڑے لو بیو کی پا لو با کے چھے خرابوار رازی دا دا خارج نرازی چھے تو از دا سے کرکٹ کہے چھے پاغیر ٹول کارو نپریخی دی امولا والا پتوا عمر کی دو منظروں پا کے براخ کولے شے تکا خوارا کرکٹ اہم مسئلہ دا او ہر یو کس سرا ٹی وی دے او ایتا گوری او پر ایڈیوم دک کا پروگرام دے دا چلو شو اگا چلو شو اگا چلو شو دا چلو شو او لکانو سرا ہم دک کا ریڈیو دے کو پلا رزی وقت تینی ولے دے او ہا ہا پشاو اوڑی او چکم سٹیڈیم دے نہ پاگے کے دریور دمخ کی نہ بکنگ شروع ہوئی سوک دو در اوور کی سوک درے در اوور کی سوک پنجا سو اوور کی چمنگرا ارپان پٹھان پکی ہوئی نو او پلانے پکی ہوئی نو ڈنگے پکی ہوئی نو اب پیسے دا حکومت خرچ کی گی اور اگیلا روزانہ ٹی اے ڈی اے اور پزرگن روپے اور کی اگٹیے تم ہمیشہ گنگولے دے ہندوستان اگچ دے چپوس کے گنگولی اگٹلا نہ دا سے لوبے خوب اسلام کی نشتہ چې تا ټول کارونه موقوف کړو د دنیا پیسې په دې سرکاري خزانه نه اغه لګې دا لوبي نشته. یا اگر کرکٹ کی گی نو پا ٹی وی کو جنے گوری خبر خدا دقی سڑی کوالا کر مئی پیسہ ماسی زمک تورا سے دا اوچت شو زبردست سڑے رے سم پیچی دے کل یو طرف تا اوڑی کل بل طرف تا اوڑی دالو بے خونشتا او اگی پتنان خکار کری دی جنگی خپل چولی دی او جنے کے وطا گوری بلکہ جنہ کو زان لکھ پلا کرکٹ تے جنہ کیم کرکٹ یعنی دی دا کو پہ اسلام کے نشتے چی دا ہم لو برا اسلام کے لئے دی اجازت تھی. ہاں تچھے تو بال مال کے منڈ ہوا ہے دل تر منڈ رہا او عورت تا محفوظ دے منز خیال ساتے نور سا غلطی پکے نشتا دپڑے باجے پکے نشتا دا لو بچے لب پا دے آتے قضائیہ سرا دا مباح ویلعبو دا ته نو معلوم شوا چې د سیر او د تفریح اسلام کی اجازت ده. کله کله باروزا استاد نفس پتا باندې دم حق ده کال کې اوزل چې ته کالام تزه مری تزه چکر لگاوا اوس چې ته مری کې چکر لگے او کو امی سړی راشي وګور استاد جی ته وګوره دې پکې ځتی نو ته پکې ځکه پر دا غږ جوړ نشتا. نفس چکر سیل کول تفریح کول دا پروگرامون اٹینڈ کول کلا کلا دا پک خی تیزر جکم دین طبیعت فریش شی نروستو جکم مقاصد دی اغی انسان خکولی شی ویلعب خالی کور کے دک کشانتے ناستے دی یوسف کو بغیر ستان اور دے کور دے برچتنا اور برگونا نوری سننی لی دلو خنا دا جدا سے دے سارا تلڑ شی سارا خوری ہوا خوری دا بو کی صحت وی لکھ کلی شی مدیدار برا شی واپسا باقی او ظلمی ویده تووی چه انا لہو لناسیحون ندوی ما خبر دا تداکو ما و انا لہو لحافظون او یقیناً من خامقا دا دو ساتن کون کی بیو دا دبا حفاظت کون کیو منگ تا دے اس پارا منگ بے حفاظت کو لکا منگک چی پیشو تا اس پارے خطی منگ لراک کنو محافظین یہ اونگا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بیڑر زور ور کڑے دے لا حافظون لام ابتدائیہ تاکیدیہ دے ذکر کو دفر مطالبے نے منی ارسل ہو نہ منی وچنا قال او یعقوب علیہ السلام موانع موجود دی تاسو کو مقتضیات ذکر کرو گرگرے بوخری لوبے بہو کی وزم موانع ذکر کو ماں شرم خیون خوری زو پی خپکی گم چه ما سرنی قال او یعقوب علیہ السلام انی لیحزننی یقیناً غم کیا چوی مال رام ان تذهبو بی ستاسو بوتلل دلرا ان ما بعد فیل پتاویل دا مصدر سرکو ستاسو بوتلل دلرا زما دسترگو نا چه دیا خوا کی گی پا ما باندی سچل کی گی یو مانعو چه تاسو دے بوزے زپی خفکیگم دوی مانعو واخافو ان یا کولاو زیبو اوزے اریگم آچو بخری دل ریو شرمخو وانتو مانو غافلون او تاسو بار دنا بے خبرے تاسو دوا مقتضیاتو کے مقتضی ذکر کرو یو یرتعو او بل یلعبو او تتمو ولدا ذکر کرو چه انا لہو لحافظون خزپ دے دو خبرو باندے دو معنی ذکر کوم یو معنی دارے سما دسترگونا چی اخوا کی گی زخ پکی گم زیم دا چی چتا شرم خیو نخوری او زی تک میلے دا ذکر کوما چی تخو محافظ محافظ زانتا ہوئے خوان تو منو غافلون تب غافل بیا محافظ نی تب ناسخی بیا بغافل تب ناسخ نی بیا بغافل نددی وجہ نیزر نشم پری خود لے سوال لازی غیبو علم بوتنو شرمخان یاد کرلنو این یا کل او زیبو نمو بسیرین ہوئی چه پدق زنگل کے شرمخان دیر زیادو لکه بعد کندی کنوی شرمخانو کندو والا کزے گئے بعد زنگلی نپائے که شرمخان زیادی بعدو که امزری زیادی نچونکہ دیکھ دا دیر زیادی زوانان مقابلہ کولی شدہ معشوم دے تا تو خو ډیر عصبای او حافظون ناسحون دا خبره گردانونه کوي خو اسې زما یاره راضی په دې وجه ورته و چې الته کې و دا ډیر زیات. ابن جوزی دا لیکلی دی ذات کې چې انه را فی منامه خوب لیدلو چې شرم خراغه او په یوسف باندې ورغوټه شو. لیکن علامہ علوسی لیکي چې زه بالکل د خوب دې خبرې لا اړو ترجیح نه چې دې د وینا اجازه تم نور کوم مطلقا زکه دل نشتا سندون داسې سندو چې پاغه باندې اعتماد وکړي شي. ولا حاجت لنا الى اعتبارها زمونږ هیڅ ضرورت نشتا چې مونږ دې له اعتبار ورکو چیرې خوب لیدل خوب پرې را بس داسې وایا زه چې وا کند چې وي اگر میرا چوا اگر شرمخان ہوا ان ارضهم کانت کثیرت الذئاب. یا ابن جوزی او بلا خبرم کڑے دا چی دے کنایتن خبر کڑے دا ایسا نجی تاس ہوا تو شرمخان چھے شرمخ نا مطلب ہم دی تا ناسحین نری دا حافظینو ایسا نجی دا شرمخانی تو تا جی دا شرمخ جوڑنے چھے اگر اوتن چالا پا اجارہ باندے زمکا ورکڑے و خٹکی پکڑی رو نو تا پوزے تو کہ چہرے یو خٹکے رے پکے ملالا چا ترا نکنو نا غوی کی دڑا نی خوری نو ایزش پیلا بہتا زگی جڑ جوڑ شمنو نو تاسو بہتا چرے شرمخانو کی یو شرمخ شے یو تن بہتا شرمخ جوڑ شوی او اب دب بے کے ختم بے کے. قالو دو مانے عزی کر شکنا دڑوں بھی مانے خودی جواب نی شکولے جدے بس جوابی چیارا کدیو دانا آخوا کا نزخا پکیگم آخوا کی گی خوب خاما خا بولے کہ آخوا کی ہے نا نا دادن سے ندی مقصد نکی گی کنا مقصد ہے خوب آخوا کی رو کرے خود دوے میں خبر جواب کی دائے جواب نکی گی نے جواب نے جوار کرے لے احزنونی دوے مدا چی شرم اخوے خوری ندی جواب ور کی. قالو دی و تویلو لین کلاو زیبو کو خوڑو دلر شرم خو د شرمخ د خوراک نه د مانع دی کنه و نحن عصبه ډیر غاوره دی پدینو مخیمو یا حب الى بنا منا و نحن عصبه د سینې و ته سمو دروا ولا مونږه زوانانو لس کسانو او شرمخ برازی ازمو د خپل رور بخوري سوال نه پیدا کیږي مونږ بیا د اس د خینه یو چې دا چل کیږي و نحن عصبه د مانع ذکر کو حال لارے چھ مونگا یو مضبوطا ڈلیو انا ازل خاسرون مونگ باپا دغا وقت کے دیر آجزیو خاسرون مانا ذات کے لئے آجز ہو دیر تاوانیانیو فلم ما ذہبو بھی اجازت ملوش زے زوانانو بوئے زے محافظینو تاستا میں سپارے لے دے یو دل یری دل رستو بیا وتا نس پاری پلا خیر حافظہ بوی روانے کو معشوم روان شو زنگل تے بوزی او بدوی جوان کے اول امتحان دے تو بدوی جوان پر زنگلو کے اللہ پاک کامیابی فلما ذهبوا بهم خرج دی یوسف علیہ السلام ددان سربو تو و اجمعوا آتا پیرے پو زہبو باندے او مشورہ اکرلا کل جدی مشورہ اکرلا این یجعلو فی غیابت الجب چو غردوی دلرا پائے گمنام کوئی کے پائے کچا ڈڑ کوئی کے لما شرط جدے محذوف ہو فعلو ہو ما فعلو ہو اگر کانے یا وسر اکڑے چکمی وسر اکڑلے قرآن ذکر نہ رکڑے چسے چلے حکم بعد خلق دا ویل دی خو اللہ مالوسی پہ رت کڑے دے چھے دے روان کڑو چھے دا کورنے بار کو یو شرپ بے تو باسا چھے نیغ زا آخوا دے خواہ کے گما دا کم کسان چھے پغلا دے دو بے تاوڑی کنا دیر خراب حالی تی آخوا پر زنگلو کے روانے چھے کم کسے رسی لگ رستو کی کنا یو شرپ تے باسی نیخشا پولیس برو رسی تیزا قسم قسم تکلیفون دیل برداشت کی دا جدین والا تر ریاض پورے ڈر لے مدل لے تقریباً تیز گاڑی کے چرازے جسے راتوں نو گھنٹوں لار دا تا پدا سے ڈبا کے چاہ بالکل بند ہی اور دا ہوا درک پکی نہیں یا دا ڈگے کون تکی دا پٹ زیچ پکی پاگے کے با پٹ ناستی ٹوگو چی پوری سی انہیں بھی نہیں اول تب ازان رسی اور مزدور الزان رسی دا دل تراشی بھی ازان پالش کی تیر خراب حالی ہے چاپ کے دا ویر دی چوشرا پیتے نو باسو پدے لارا لارا بانے چی زان نسوا خو لیکن علامہ علوسی لکی ور روایات فی کیفیت القائہم وما قیل له وما قال لهم کثیرۃ پدے کے خلق کو ڈیرے خبری کڑی دی چی سنگے ورواچو کوئی تا دو تسوے اغیو تسوے دون خبری پکے خلق کو کڑی دی قد تزمنت اغم متضمن دی دیر پارا ما یلینو به سخرو چه سخت گٹا و پیم نرمشی دیر سخت و سر کردی دی لیکن لیسا فیها لیسا لها سندون تا دیر طول خبر دا پارا داسی سند نشتا چه پاغی بانه دی اعتماد اکریشی چه رپا دیز مکا بانده رو غرزو اور تیوی دو کاغا نور تر یوازو کا دو کاغا سپومی تر یوازو کا او دا دان شنٹا کڑو او نور کزیدو او داو وغو ایس پتن لگی خود دون دا چکوی تا ورغلے دے زکا دی پیسل کڑے دا مخین چی و القوه فی غیابت الجب نا اجماع وسو کڑل غلط اجماع بنا منی کنا و اجمعو ان یجعلو فی غیابت الجب اتفاقو کدی چی اغرد ویدل رام پاگی ڈڑ کچا گمنام کوئی کیم دا اجماع اکڑلا بیا ابن جوزی دے دے کلی کچھ سنگ کوئی تا ورہ گئے نو جبریل و تورو رسیدو نو زان سر جخ کو او و تیوی چیر ما سر یکتنی نزل خپکے گا ما وزیپے والا ورکڑلوی جبریلو چی پا کوئی کے دعوی آیا یا صریخ المستصرخین و یا غوث المستغیثین ویا مفرجا کرب المکروبین قد ترا مکانی وتعلم حالی ولا یخفا علیک شیء من امری اللہ تواز کچ غوث اعظم تے فریاد تا قبل دڑمن داغی دڑ تو رکے تا تو دما زیم معلوم دے دما حالم معلوم دے اس پتا پٹن دی فما بان رحم کا دریور دیوی پدی کوئی کے تیرے کھڑے وے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ادا رونا با خوشا گر دے دل قتل لا قتل بیچ سکی گی سپیخی گی حالات بانی دی نظرو زانے نا غرد کڑو واوحینا الیہم لتنبئنہم بامر مہازام او منگا الہام قدتا زڑکی واچول منگا ددو اوحینا بمانا دا الہام لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا چی خام خوابات خبر دارونا بے امرهم دا دی پدی بدعملے هذا چی دا دی دا غز دسر سکی وهم لا شعرون حال لاری چی دی نپیدل پدی نپیدل چی نتیجہ بسو نو چتی زکر دی خو رکو خوالاش تکو سر دا کانی دا لان دکا خوچے اللہ ساتی نساتی ہے کوئی کئی ساتی نہ اللہ رب العزت دے کوئی کہ وہ ساتھ دی تا پتہ نوا وہم لا شعرون دا مانا چھ دی تا دا پتہ نوا چگن دے ترقی لروان دے دا دو نتیجہ دا غرزے دو بڑے روچے تے کنی دا کار بے نکو وہم لا شعرون اور وہم لا شعرون دوست بے ہم نا پیجنی کنا چھ دا یوسف تے غلیل چکل لالاگان ورزی کات موقع کی رست برازی بیا بے ہم نا پیجنی مکرون شورو شو سورت کے مکرو ندی کنا روڑ سر ام کر دے فلار سر ام کر دے تخز ام کر دے کذالک کدنا لیوسف اول مکر مکر عملی ورتوی دویم مکر مکر عملی ورتوی دا دو مکرنا مکر عملی دریم مکر دا مکر عملی شو او بیا سلورم سلور بدملے ردی ذکر کی سلور مکرون ذکر کی ڈمبے وجا اباہم دویم یبکون درم ترکنا یوسف آئندہ متا آئینہ سلورم وجاءوا على قميصي بدم كذب وجاءوا اباهم اوراغ للديق فلپلار تام عشان پما خامی کے پترغونی کے چدا سے دات تیار خورش ویوا پدا سے وقت قرار دے اول مکر دے رکس تماس ہوتن کدی چیرا کدا سے رنائی کنا امو تا داخلو رانو رانکو ناز نجرے پوشی دا خواد پترو غیاری راڑی اور اشتیار سنشتا ماس ہوتن کے راغ للو پتیار کے کار کو لکھے گی ماں خامے وت ہوئی ودے ماں خامے پتہ نہیں لگی دا خلق چکل دا مڑی پس خیرات کی نو ماں خامے گھر میں ہو کا کہنا دے ماں خامے کی بس چلی نو عشا ان دماز خوتن وقت کی دا یو مکر یب کو نچ جڑ لیے دا دویم مکر اللہ مالوسی ہوئی غم نو غم اخکار کو فزور دان لے جڑا رہا اس طلا چپ کس باندے رادن نہ کیدل کنا جو جڑگون گندشو آواز نے بدل کرو بینڈے بدل کرو لگا سوال گرن دینی کنا نہ دے بس ہم چتا ترانی دی خدے پنا ایسے آواز بلک کچا گون تک کی نرے وے کی جیوت آواز دا سے نرے کا جڑگون گون تک شو اور کسی نہ پجڑا شو یعقوب علیہ السلام مرتبے بولے خیر کو دے چتا گڑا شرم خوڑ لے رکھو مینا گڑے کو نہ تھا کوڑا لے کو یوسف کو کوڑا لے دے پیدا والے ویمنگ منڈے والے یا اخکار کو ادو خود دے منڈو عادت نو پاپے یا کچوے منڈے دو نہ شو والے نمو و توے دو نہ ہو کا کنا کہ دے دے کہ دمون دا سامان دے دے تا گورا او غزے دا سے او چے ال تک دے شرمخ اڑو درک نو اگر شرمخان اگر بلی گاڑے تدی دے دے کے چکم دے نمونگا دے کینو اچھا مونگ دا سے دیر پمنڈا بانے لڑو دیر تنی جی پمنڈا بانے دا دلو نو دیر پمنڈا بانے چورا سی دلو نو چرالو نو دے شرم خوڑا لے ونو نمونگ بسکڑے بے قالو دیو تاویلو یا ابانا دے گا وقت کیوئے چپلار وقتوئے ولی جاڑے بس ایک دونا مجاڑے معلومی گیرے جڑام دیر کس مونے دی کنا کل کو قدم جاڑی چی پیاز پریکی اور تریخی اوخ کے راساسی اور کل مگر مچ آنسو مشہور دی مگر مچ تے گور اوخ کے بے احساسی دارا کا فطرت تے اور طبیعت تے خزو کے دا جڑا ڈیرا زیادہ ڈیرا زر والا دا جڑا ورزی مکر زنان غم شوی کا نا نہ دا چ کل تانا دار رو رسی اول تمڑے پروتی نہ ترگاڑ بوزی شورو بو کی دا چلو تے چا تپرے خو دے تب و سرم تلے وے دا خوا دے خوا اکو بکو زان بگو ننگا رکی دو منٹا پس گورا جا پودا کل سن کی میرے پینڈ کے دو زے کم زے دے غرو جی پخیشی بھی دی نچے ورشی نہیں وہ تو یہ رکے نا یو تو پینزر سر وارد دی تا زان لکھ پل گروپ برابر یہ بیا گورا نجاڑی ال تو بیا خان دی جران وڑے ہو چتی خالو یا بانا دیوے زمونگ پلارا ابینا و ابانا و دیر بیا بیا را ٹکی ہوئی انا ذہبنا نستبقون یقیناً منگا تلیو چی یوبل سروں منڈے والے شورو چ منگا چی یوبل سروں دا منڈے مقابلہ کولا انا ذہبنا یقیناً منگا شورو شو نستبقو چی یوبل سروں پا منڈا کی مقابلے کولے تفسیر مدارک پائے کے داری چی دا منڈے مقابلہ وا یاد کا